Middernacht, het begin van dinsdag 8 augustus, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollongren bepaald nadat Nederlandse militairen 2 weken geleden hadden meegedaan aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek. Aan dat toernooi namen ook Russische militairen deel. De regels gelden in ieder geval zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne, schrijft de minister. VN-rechters hebben het proces tegen een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda voor onbepaalde tijd geschorst. Félicien Kabuga kan volgens de rechters niet meer normaal deelnemen aan het proces, omdat hij aan het dementeren is. Kabuga regelde de financiën voor een militie en liet miljoenen kapmessen importeren. Die zijn door Hutu-milities gebruikt om Tutsi's te vermoorden. De Republikeinse gouverneur Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren. DeSantis deed zijn uitspraak in een interview met de tv-zender NBC News en benadrukte dat Joe Biden de president van de Verenigde Staten is. De conservatieve DeSantis gold als de grootste uitdager van Trump om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. De laatste maanden neemt zijn steun af. DeSantis nam niet eerder openlijk afstand van de beweringen van Trump dat hij de verkiezingen van 2020 zou hebben gewonnen. Harry Lafrijze heeft bij de WK baanwielrennen in het Schotse Glasgow voor de 5e keer op rij goud gewonnen op de sprint. De 26-jarige Brabander was in de finale tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago ook in de tweede heat de sterkste. Het was de 6e keer dat Lafrijze bij de WK de sprintfinale haalde. Alleen in 2017 verloor hij. Het weer, er zijn opklaringen, maar vannacht valt er ook nog een enkele bui. Het is rond de 12 graden. Overdag veel zon, maar in het noorden en oosten ook kans op een bui. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Van geld en macht ben ik totaal niet onder de indruk. Ik heb 0,0 respect voor de psychopathie van machthebbers in maatpak. Deze strijdvaardige uitspraak is van mijn gast van vanavond, die als strafrechtadvocaat weet waar ze het over heeft. Ze deed grote zaken, verdedigde bijvoorbeeld de verdachte van de balpenmoord, kickbokser Badr Hari en topcrimineel Dino Sourel. Daarnaast houdt advocaat Benedict Fiek zich de laatste jaren ook bezig met heel andere zaken. Samen met longarts Wanda de Kanter, 2 patiënten en enkele ziekenhuizen nam ze het in 2016 op tegen de tabaksindustrie. Maar het OM ging uiteindelijk niet over tot vervolging. Een grote teleurstelling was dat. Maar daarna richtte ze haar pijlen op Tata Steel en Chemours, voorheen DuPont. Ze doet dat samen met duizenden omwonenden die gezondheidsklachten hebben of vrezen door de vervuilende uitstoot van deze industrieën. Benedict Fiek is een vrouw die naast haar expertise als advocaat ook eigen lijf en leden inzet voor haar idealen. Zo sloot ze zich aan bij Extinction Rebellion. Bij de bezettingsactie op de A12 eind januari werd ze samen met 767 anderen gearresteerd. Ze is nu dus advocaat en activist. Met natuurlijk maar één doel, het behoud van een leefbare aarde. Benedict Fiek is geboren in 1957 in Goorle en is net terug van een wandeltocht uit Slovenië. Was je net voor de regen daar weg? Ja, ongelooflijk. 24 uur daarvoor reden wij weg. En toen was het nieuws, vrij kort daarna werd bekend dat daar dus een enorme natuurramp zich aan het voltrekken was. En het aparte was dat ik met een oudere dame sprak uit een dorpje. En dat zij ook vertelde dat ze zich grote zorgen maakte over het klimaat. En dat ze ook echt merkte dat de extreme steeds vaker voorkwamen. Lange periodes van droogte, hitte en dan krankzinnige regenbuien. En ze uitte ook haar zorgen. En 24 uur later was het gewoon bingo. Ja, en vandaag staat in de krant dat dat ook echt een hotspot is voor grote klimaat. extreme eigenlijk. Nou ja, het is zo zorgelijk, vind ik. Ik bedoel, ja, ik las wel al van alles en je merkte ook van alles de laatste jaren. Dat het ook echt tot je doordringt. Dat het niet meer de ver van mijn bed show was. En dat je dacht van, goh, als je naar Zuid-Frankrijk gaat, dan hoef je de barbecue niet meer aan te zetten. Want die gaat vanzelf wel aan door alle hitte en de troep die in de natuur ligt, waardoor het ontvlamt. Maar ja, het is gewoon, het klapt over ons heen. Ja. En dat maakt mij wel heel erg bezorgd al langere tijd. En nou ja, goed. Ja, deze zomer is het eigenlijk onontkombaar. We zitten er gewoon middenin. Je zit er middenin. Maar het bizarre vind ik dan ook wel dat Schiphol vol loopt. En dat daar een overmatige drukte is. Dat mensen ook... Vlieg jij nog? Nee, ik vlieg niet meer. Nee, ik heb toch al 4,5... Ja, ik vloog sowieso niet veel. Mm-hmm. Ja, het stomme is dat... Want ik ben dan nu... Doe ik van alles niet. Maar dat deed ik eigenlijk al niet. Omdat het gewoon niet zo bij mijn personality paste. Ja. Dus vliegen vond ik al überhaupt niks. Ik zit heel weinig in de auto. Ik doe heel veel op de fiets. Ik heb mijn leven lang afstanden binnen de 30 kilometer. Nou ja, die fiets ik. Dus ik heb van nature al dat mijn voetafdruk is gewoon niet zo groot. Omdat dat niet zo bij mijn persoonlijkheid past. Eet je nog vlees? Nee, ook niet. Nee. En nou is het echt niet zo dat ik vind dat iedereen rigoureus met van alles moet stoppen. Maar het is wel zo dat ik vind dat de politiek het individu moet aanpakken op het weken vlees. Ik bedoel, het vlees is zwak. Mensen moeten gewoon weten dat iedere tiende graad niet opwarming van deze planeet misschien nog iets van invloed heeft op de leefbaarheid van de planeet voor ons nageslacht. Ja. En dat baart mij enorme zorg, moet ik zeggen. De meeste mensen baart het zorgen. De ene denkt dat het aan ons levensstijl ligt. En de andere mensen die kunnen het ook niet meer ontkennen. Maar die zien de oplossing anders. Ze zien misschien technische oplossingen of iets dergelijks. Hè? Dat je maar door kunt blijven consumeren en dat het dan wel goed komt. En ik denk dat dat niet zo is. Nee. Wij zijn zo losgezongen van de natuur. We hebben zoveel genomen. En er wordt eigenlijk alleen maar gegeven door... Even om het maar een beetje pathetisch te zeggen, moeder aarde. Maar moeder aarde is totaal uitgeput geraakt van alles wat we nemen. Als je bedenkt dat de maand waarin Nederland... het consumptieniveau van Nederland... Ja, je kunt nooit meer consumeren dan wat een aarde je in één jaar kan geven. Nou, we zijn er in april, zijn wij er al doorheen. En consumeer je dus meer van wat er gegeven kan worden. En dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Ik hoorde dat vorige week op het journaal dat over wereldwijd... was dat vorige week gebeurd. Mm-hmm. En dat was één dag... we hadden er één dag langer mee gedaan, geloof ik. Mm-hmm. Maar dat was geen goed nieuws, want er was een nieuwe manier van data meten. Mm-hmm. Jij bent bij Extinction Rebellion gegaan. Wat was de druppel waarop je dacht van... nou, nu moet ik echt zelf me in gaan zetten? Nou ja, kijk... Wat je wil, dat is gewoon dat je het woord verspreidt. Dat je praat over klimaat, dat je praat over biodiversiteit. Dat je het hebt over de vraag of de vervuiler de vrijheid kan pakken... om de wereld te vervuilen en de mensen ziek te maken... met het productieproces waar de industrie mee bezig is. Ja. En ik vind dat dus niet normaal. Ik vind dus dat grote ondernemers en grote industrieën... die hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid... ten aanzien van de planeet die van ons allen is. Ik zie de planeet als een soort huis... waar je welkom bent en waar je dus ook de nodige, ja, het nodige onderhoud aan moet geven. En als er dan een aantal bewoners zijn in dat huis die het gewoon verpesten voor de andere rustige en wel zorgvuldige levende bewoners, ja, dan moet er ingegrepen worden. En het probleem is natuurlijk gewoon de mens. Het brein, ons brein is nogal beperkt, kortzichtig. We reageren pas op gevaar als je bij wijze van spreken met een fakkel op je hoofd wordt geslagen. Mensen denken dat klimaatverandering dat iets geïsoleerds is. Maar dat is natuurlijk verbonden aan tal van andere dingen die dan zullen gaan kantelen. Want als je in Zuid-Spanje niet meer kunt leven, ja, dan is dat voor ons nog een overzichtelijk punt, omdat wij leven in Nederland. Tenzij alle Spanjaarden hier willen komen precies, wonen. Dat was dan precies wat ik wilde zeggen. Dat de Zuid-Spanjaarden, die kunnen daar dus niet meer leven. Dus die zullen gewoon naar Nederland komen. En die komen naar Nederland. En dan zijn er, noem maar op. Nee, je hebt niet heel veel fantasie nodig om te beseffen dat we met z'n allen verbonden zijn. En dat we het met z'n allen zullen moeten doen. En daarom hoop ik dat die onwaarschijnlijk kortzichtige politici, dat die ook eens wakker worden. En dan vooral de politici die vinden dat er nog steeds subsidies moeten worden gegeven aan de fossiele industrie. Is dat waarom je jij persoonlijk bij Extinction Rebellion ging? Om dat feit om dat er nog subsidies... Om dat te benadrukken, om daartegen te protesteren, om het besef... Om het besef voeding te geven dat dat gewoon niet meer kan. Jij was daar niet alleen, hè? Zeker niet. Er waren een heleboel mensen, maar er waren bekende Nederlanders, er waren hoogleraren die wetenschappers mm-hmm. die wilden waarschuwen, er waren kerken, mm-hmm. Boeren, ook ecologische boeren wil ik even in het bijzonder ook noemen, die ook daar protesteren, want die weten ook dat als het land helemaal verdroogd is, als het land arm gemaakt is door de kunstmest, als de biodiversiteit kapot gemaakt is, ook door pesticiden en noem maar op, en stikstof, neerslag uiteraard, dan zullen de boeren, de industriële boeren, die denken dat ze dan nog kunnen produceren en verkopen. Maar dat is ook een illusie. We zijn met z'n allen, zouden we moeten beseffen dat we onderdeel zijn van één geheel. En dat als kindjes van 4, 5 denken dat melk gewoon een wit goedje is dat gemaakt wordt in een fabriek. Dat is gewoon wat kinderen denken. Ze zijn niet alle kinderen. Nee, natuurlijk niet. Vanzelfsprekend niet. Nee. Maar er zijn wel het besef dat je onderdeel bent van een planeet die jou van alles geeft. En dat je daar dus ook voor moet zorgen. Ja, dat moet toch wel echt gebeuren. En dat moet je beseffen. En daarvoor heb jij die actie gevoerd. Jij bent toen ook gearresteerd. Is dat erg voor een advocaat om gearresteerd niet te worden? Nee, ik vind het totaal niet erg. Ik bedoel, dat was voor mij helemaal niks. Wat gebeurde er? Ik werd gewoon meegenomen, in een arrestantenbus gezet. En we werden naar het hoofdbureau van politie vervoerd. Ja. En dan? En daar hebben we een aantal uren gezeten. Daar heb ik een paar hele leuke, interessante gesprekken gevoerd met andere mensen die daar ook waren. En dan denk ik, dat was voor mij niks. Helemaal niks. Dus ik vind ook dat... Ik zou gewoon iedereen willen zeggen van, in godsnaam, als je zegt van je kinderen te houden en van je mogelijk kleinkinderen, doe in godsnaam iets. Want de mens die zit gewoon zo'n ongelooflijke domme stappen te zetten. Dat ik denk wel dat heel veel mensen iets willen doen, maar niet goed weten wat te doen. En ik denk dat ik ben wat dat betreft optimistisch. Ik denk dat de mensen best wel aardig zijn. Mensen zijn super aardig. Ja. Maar dat vastzitten in een patroon van consumptie en van dat jaarlijkse reisje naar Zuid-Spanje met het vliegtuig. En ja, ik ben het dus heel erg met jou eens dat er eigenlijk politici zouden moeten zijn overheid moet. Die dat reguleert. Ja. Die zegt: ja. Kom, we moeten op de lange termijn denken. En ja. Hier is een vleespas. Lijkt mij een heel goed idee. Mm-hmm. Een vleespas. Mm-hmm. Nou ja, je kunt als Nederland zou je een paar. Waanzinnige stappen ook kunnen zetten om een positief domino-effect te bereiken. Hè, ik bedoel, je hebt heel vaak de domino-effecten in negatieve zin. Maar ik ben dan ik zou een pleidooi willen. Het is een beetje nacht, dus ik moet even mijn woorden een beetje zoeken. Maar het positieve domino-effect zou kunnen zijn dat andere landen het ook overnemen. Want er moet natuurlijk mondiaal iets gebeuren. En ja, dat maakt ook wel eens heel pessimistisch. Hè? Want als mensen arm zijn en misschien €2 per dag verdienen en moeten ploeteren om hun kinderen 's avonds überhaupt iets van eten te kunnen geven. Ja, die zijn gewoon niet bezig misschien met de ecologie. En die denken van nou, ik ben ook eens aan de beurt om eens een beetje te gaan genieten van geld dat ik ga verdienen. Dus ja, het is ook een meta-probleem. Het is een metacrisis. Ja, wie weet dat iemand zal kunnen opstaan die de wereld kan inspireren en ook de leefbare wereld voor de mens kan redden. Maar we zijn met extreem veel mensen. En dat groeit alleen maar. En dat groeit alleen maar, ja. Dit klonk bijna religieus, wat je zei. Dat nou, ik ben helemaal niet religieus. Maar. Nee, dat had ik ook al in gedachten. Ja, maar het was zo'n mooie beeldspraak. Ja. Er zijn in het eind van vorig jaar zijn er van die soepgooiacties geweest. Mm-hmm. Hè, van een blik soep over een schilderij. Wat over een beschermd schilderij. Een schilderij met glas ervoor. Mm-hmm. Dat wekte niet veel sympathie op, maar het heeft wel geholpen. Want eigenlijk zijn de klimaatbewegingen heel erg veel sterker geworden mm-hmm. het laatste half jaar. Mm-hmm. Hoe kun jij dat verklaren? Nou, ik denk dat iedereen gewoon voelt, ruikt, merkt dat het onontkoombaar is om klimaatactivist te moeten zijn. Dat mensen voelen dat het kantelpunt in de buurt is. En ik denk ook dat dat de reden is waarom mensen ook activistisch worden. Ik vind het bijna ik vind het bijna getuige van een soort stupiditeit als je niet activistisch bent, heel eerlijk gezegd. En ik vind het ook onbegrijpelijk dat de rechter laatst in Den Haag een uitspraak heeft gedaan ten aanzien van een aantal XR-demonstranten die tot een veroordelend vonnis heeft geleid. Ik vind dat uitspraak was dat? Het was de uitspraak van een aantal. Dus zijn 7 XR-demonstranten die zijn veroordeeld. En die hebben een taakstraf opgelegd gekregen. En er is gezegd dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan opruiing. Nou, als je als rechter al vindt dat het opruiend zou zijn geweest, wat volgens mij in strijd is met het recht op demonstratie. Ja. Je hebt een grondrecht om te mogen demonstreren. En dat is geen opruiing, maar een grondrecht. Maar als je dat al zou vinden, dan vind ik dat iedere rechter die bezig is met het maatschappelijk probleem van het daar ook een rol in te spelen, een rechtvaardigingsgrond zou moeten aannemen om de demonstranten die ten onrechte in mijn visie veroordeeld zijn voor opruiing, als je dat dan al zou vinden, ontsla ze dan van alle rechtsvervolging. Dat is een soort vrijspraak, omdat er een noodtoestand is en dat die noodtoestand van het demonstreren of het opruien, als je dat dan al vindt, mm-hmm. Die noodtoestand rechtvaardigt het plegen van een eventueel strafbaar feit, als je dat dan al vindt. Dus in Duitsland bijvoorbeeld zijn er een aantal uitspraken tegen klimaatactivisten geweest en die waren heel gedurfd. Dat waren rechters die in Berlijn bijvoorbeeld die een soort rechtvaardigingsgrond hebben aangenomen. Hebben gezegd, jullie hebben strafbare feiten gepleegd. Ze hadden zich geloof ik laten vastketenen en er waren wel wat vernielingen hadden plaatsgevonden. Dus dat was wel echt niet alleen maar het demonstratierecht, maar ook het plegen van bepaalde strafbare feiten. En daarvan heeft de rechter gezegd, maar jullie hebben een rechtvaardigingsgrond, want jullie deden dat met het doel om de mensen alert te maken op de hele nabije noodtoestand die zich ontrolt voor ons allen. Ja, dus en daar was onze de Haagse rechter was daar een stuk conservatiever in. Ongelooflijk conservatief. Come on, dit kan toch gewoon niet. Maar het is wel grappig dat rechtspraak een steeds grotere rol gaat spelen in de milieubeweging. Mm-hmm. En het aantal rechtszaken internationaal is geloof ik verdubbeld in de laatste jaren. Rechtszaken waarin klimaat doelen worden afgedwongen. In Nederland is dat begonnen met Urgenda, neem ik aan. Dus die klimaatbeweging groeit. Dat zit ook heel erg in jouw vak. Maar de tegenbeweging groeit ook. Hè, van de mensen die vinden dat het stikstofprobleem maar op een andere manier moet worden opgelost. Ja, maar ik denk zelfs dat... Ja, ik kan mij gewoon bijna niet voorstellen dat mensen dit zullen blijven betogen als ze... merkbaar, voelbaar en ook in hun portemonnee vooral ook voelbaar... gewoon zich gaan realiseren dat het niet meer te ontkennen valt. En dat, maar voor boeren bijvoorbeeld, hè, die nu te veel CO2 uitstoten... en wiens leven helemaal op zijn kop staat, is het natuurlijk anders dan voor jou... Nee, dat is natuurlijk anders, maar de pijn zal gedeeld moeten worden. En ja, je kunt wel net doen alsof ik behoor tot een groep... die net zoveel CO2 uitstoot als die industriële boeren. Want die industriële boeren die framen zichzelf als de boeren... die ervoor zorgen dat wij iedere dag te eten hebben. Maar dat is echt niet waar. De industriële boeren die produceren voor 96% voor de export. En die 4% die krijgen wij op ons bordje. Dus ons land wordt bevuild door stikstofuitstoot... gericht op een verdienmodel van industriële boeren. En dat moet wel er even bijgehaald worden. En dat mag ook niet vergeten worden. Dat is een frame natuurlijk dat heel erg slim en handig benut is... door een aantal activistische industriële boeren. Maar ja, dat zijn wel de miljonairs onder de boeren... en niet de doorsneeboeren die ervoor zorgen dat het eten voor de... mensen die in Nederland wonen, op hun bordje komt te liggen. Dus ja, dat is een volkomen scheef getrokken, intensieve veeteelt. De vleesveeteelt of de melk, de zuivelveeteelt. Dat is volkomen losgetrokken van de echte realiteit van Nederland. Dat is gewoon een verdienmodel. Laten we het hebben over Tata. Tata Steel, grote staalfabriek tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. Aan het water daar. 7% van de uitstoot is afkomstig van Tata Steel in Nederland. Het is de grootste vervuiler in Nederland. En jij bent eigenlijk de strijd met hen aangegaan. Hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, ik had natuurlijk ervaring in de tabakzaak heb ik opgedaan. Hè. Daar heb ik een massa-aangifte gedaan. Het is een strafzaak, voor alle duidelijkheid. Ik heb in de tabakzaak aangifte gedaan van zware mishandeling, doodslag, et cetera, tegen de tabaksindustrie. Omdat wij ons op het standpunt stelden dat de tabaksindustrie er alles aan doet om de mensen verslaafd te maken aan een product waarvan ze weten dat je er op termijn onwaarschijnlijk ziek van wordt en aan sterft. 20.000 doden per jaar in Nederland. 385 doden per week in Nederland, slachtoffers van het roken van sigaretten. Dus ik had wel wat ervaring natuurlijk in het aanjagen van een strafklacht bij het Openbaar Ministerie. Want ik doe het onderzoek niet. Als het goed is, doet het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar. Ja. En ik had wel al wat publicaties in de Volkskrant gelezen over Tata Steel en over de enorme vervuiling in die buurt. En ik ging daar ook wel eens zwemmen, daar bij Wijk aan Zee. Nou, ik vond het ook wel visueel altijd wel iets heel spannends hebben ook. Zo die industrie en dan die woeste zee. Het had wel iets seksies, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Maar goed, ik ging me erin verdiepen en ik dacht van... oh, als iemand zich meldt voor Tata Steel, dat hoopte ik echt... dan ga ik er echt vol in. Want dit kan gewoon niet. Ik bedoel, zo'n groot industrieel terrein... Hè, ik geloof iets van ik weet niet hoeveel voetbalvelden bij elkaar. Het is een dorp. Het is gewoon een dorp. En dan gebruikmakend van installaties die al lang afgeschreven zijn, die lekken, waar de ene calamiteit na de ander mee plaatsvindt. Ik dacht, als die mensen zich melden, dan ga ik er vol in. En dan niet voor moord, doodslag, maar voor artikel 173a strafrecht. Opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen in de bodem, lucht of oppervlaktewater. Ik heb me even opgeschreven. Waardoor gevaar voor de gezondheid kan ontstaan. Want die twee componenten, dus criminele lucht, water, bodemverontreiniging, waardoor mensen ziek worden. Dus eigenlijk ziekmakende vervuiling. En daar staat 12 tot 15 jaar op. Dat is echt een pittig misdrijf. En tot mijn grote vreugde, want ik vind het onvoorstelbaar dat die onverschilligheid van de industrie, gewoon onverschillig ten opzichte van de gevolgen voor mensen die verslaafd raken aan sigaretten, onverschilligheid voor de mensen die in een omgeving wonen waar een zwaar vervuilende fabriek staat en dan met greenwashing praatjes aankomen zetten, dat soort geintjes. Ik dacht, die onverschilligen, die hun zakken vullen, die aandeelhouders belangrijker vinden dan de gezondheid van de mensen om hen heen, om die fabriek heen, ik hoop dat ze zich tot mij wenden. En dat gebeurde. Dat gebeurde en toen heb ik aangifte namens heel veel omwonenden. 1200 of zo, 1200. 1100, ja. 1200 en dan ook nog een aantal rechtspersonen. En daar zitten artsen bij, daar zitten mensen die daar gewerkt hebben, daar zitten bewoners, de mensen die er gewoond hebben. Nou, noem maar op. En die zaak die is door het Openbaar Ministerie, in ieder geval qua diepgaand politieonderzoek, gewoon opgepakt. En we hebben een onderliggend stuk aangeleverd aan het Openbaar Ministerie. En in de tussentijd heel vaak publiciteitsmomenten gepakt om mensen ook te laten beseffen, jongens, als jullie in een omgeving wonen waar jullie ziek gemaakt worden door een zeer winstgevende particuliere industrie, dat is niet normaal. Dat is een misdrijf. Ja, want waar jullie slachtoffer van worden. Wat we nog niet hebben verteld en wat wel belangrijk is om te weten, is dat die aangifte die jij gedaan hebt, die heb je gedaan tegen de CEO's van Tata Steel zelf. Dus niet tegen het bedrijf, De feitelijke leidinggevers. De stichting, maar gewoon echt persoonlijk tegen de feitelijke leidinggevers. Ja. En dat betekent dat de directeur, de CEO, die kan in de gevangenis komen. Dat kan. Kijk, wat ik namelijk, waar ik namelijk van overtuigd ben, dat is dat het opleggen van boetes en het wegduwen van de verantwoordelijkheid in het bedrijf zelf, dat is easy. Dat is gewoon iets waardoor een leidinggever niet persoonlijk achter zijn oren krabt en denkt van, misschien voel ik het niet zo, maar ik heb ook geen zin om 's avonds, als ik bij Truus of bij Kees thuis kom, om dan te zeggen aan mijn man of vrouw van, luister schat, ik heb vandaag grote prioriteit gegeven aan de diepe zakken van de aandeelhouders. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje eng om dat te doen. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat als ik niet voldoende investeer in een duurzaam bedrijf, dat ik dan aangepakt word door het Openbaar Ministerie op grond van dat betreffende artikel 173a. En daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Dus ik ben van plan om morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering om te zeggen van, luister, jullie uitkering dit jaar wordt een beetje lager, want ik ga er niet voor opdraaien, beste mensen. Dat heb ik ook al tegen mijn grote baas in India gezegd. Ik ga er niet voor opdraaien, dus we gaan eens even investeren in de duurzaamheid van dat vervuilende bedrijf van ons. En dat ga ik bij hen aan de orde stellen en dat stel ik aan de orde bij de aandeelhouders. En dat is iets waarvan ik denk, die angst voor eigen lijf en leden, want als je in de bak zit, nou, dat is echt niet een daar plek. Daar zit je niet met je aandeelhouders. Daar zit je met je maatpak even lekker niet zo heel erg graag. Dat wel eens preventief zou kunnen werken. En dat een manier zou kunnen zijn, en ik denk ook dat het Openbaar Ministerie dat ook wel meeneemt, in het mogelijk gaan vervolgen van Tata Steel, want dat is nog niet besloten. Nee, ja, ze doen nee, onderzoek. Dat is nu in onderzoek. Nou, dat het misschien wel een ontzettend veel werk zal besparen voor het Openbaar Ministerie om die vervuilers gewoon zelf hun viezigheid te laten opruimen en niet de omgeving in te flikkeren. Nu zegt Tata Steel, die CEO, die zegt wij gaan groen staal produceren. Maar dat duurt gewoon ietsje langer dan we gedacht hadden. En we hebben er trouwens 2 miljoen subsidie voor nodig. Mm-hmm. En het duurt tot 2030. Mm-hmm. Wat denk jij dan als je dat hoort? Een paar weken geleden was er weer een ander bericht. En dat was dat Tata Steel helemaal niet ging vergroenen. Maar dat ze alleen maar een recyclingbedrijf zouden gaan worden. Voor schrootstaal. Ja. En dat het dan zou zijn. Dus ik weet helemaal niet wat Tata Steel van plan is. Tata Steel is, en dat is de lobby van ieder groot bedrijf, de lobbyisten die lobbyen zich helemaal een ongeluk om ervoor te zorgen dat als er reuring ontstaat in de maatschappij, dat ze dan met opgeheven hand naar de overheid lopen en zeggen, we willen wel, maar wilt u alsjeblieft ook een beetje ook investeren. Ja. En gewoon belastinggeld aan ons geven. Dan denk ik, sorry, maar jullie zijn tekortgeschoten in het verre verleden en in het nabije verleden. Zoek het zelf uit, los het zelf op, zorg ervoor dat India dat betaalt en dat het niet zo is dat de belastingbetaler dit moet betalen. En dat zou via zo'n vervolgingsprocedure is dat volgens mij allemaal veel makkelijker te bewerkstelligen. Want hoe kan het dat, kijk, we hebben allemaal de verhalen gehoord over grafietregens en dat er veel meer longkanker daar voorkomt in de buurt van Tata. Hoe kan het dat zo'n bedrijf daar zo lang mee is weggekomen? Want er zijn natuurlijk toezichthoudende instanties. Ja, het is heel raar, maar er zijn sommige dingen, dan moet het kwartje gewoon vallen. En het is... Er is heel lang gedacht, een vervuiler, de vervuiler betaalt, was altijd het uitgangspunt. Ja. En er was ook milieustrafrecht voor. Maar dat ene artikel 173a, dat is een heel andersoortig artikel. Dat is, daar kom je dus niet mee weg als je bewust het risico op de koop toe hebt genomen dat jouw vervuiling een volksgezondheidsgevaar op gaat leveren en je keuzes hebt gemaakt waaruit blijkt dat je dat ook willens en wetens hebt gedaan. En die onverschilligheid op vervuilingsniveau, waaraan dus ook die gevaar, waaraan die gevaarzetting vastzit op gezondheidsniveau, op de een of andere manier, ik snap het heel eerlijk gezegd ook niet, maar het is net alsof het niet leefde of zo. Is het misschien omdat het dan een milieudelict was? En dat was dan een beetje een eigen genre binnen eigen de... Ja, eigen genre. En dat werd dan in een saaie zitting werd dat dan beklonken. En er werden wel boetes opgelegd. En er werd ook wel eens een bedrijfsonderdeeltje stilgelegd. En er werd ook wel eens een voorwaardelijke boete opgelegd. Met daaraan de verbonden voorwaarden dat het dan beter moest in de toekomst. Et cetera. Dat wel. Maar niet dat misdrijf dat eigenlijk gewoon lijkt op langzame moord. Ik bedoel, het is een communautair misdrijf, 173a. Het verwijt is dat je door vervuiling waar die buiten de regels ook omgaan. Dat is nog een heel apart hoofdstuk. De slapende overheid, nooit meer slapen. Nou, ik zou bijna willen zeggen, laat de overheid nooit meer slapen. Maar de overheden, en vooral ook de decentrale overheden, die zijn helemaal niet opgewassen tegen die grote bedrijven en al die vergunningsvoorschriften. En dat wordt dan weer een beetje aangepast. En dan is er gewoon een batterij van advocaten van de Zuidas die hun lippen weer tuiten en met allerlei woorden komen over vergunningen, et cetera. En de provincie en de gemeente, die kan het vaak niet eens volgen. Ja. En je ziet ook dat Tata Steel, die heeft laatst ook een hele ervaren milieuinspecteur gewoon weggekocht. Ja, die is overgelopen. Die is overgelopen naar Tata Steel. Ja, dat is toch een beetje, zijn dat machtsspellen. En ja, laat ik het woord maffia maar niet noemen. Maar nee, ja. Doe dat maar niet. Nee. Maar het past wel een beetje in het patroon van wij hebben de kennis, wij hebben de macht, wij doen wat wij willen. En eigenlijk fuck de omwonenden. Want daar komt het wel op neer. En dat en zij hebben natuurlijk heel veel geld voor heel veel processen. Natuurlijk. Natuurlijk. Ze hebben een slakverwerker, hè? Dat is een fase in het proces van staal maken. Mm-hmm. Dat is Harsco, dat is weer een ander bedrijf op datzelfde terrein. Mm-hmm. Die heb je ook meegenomen, toch? Die heb ik meegenomen, ja. Ja. En Tata Steel heeft ook overigens altijd gezegd, wij zijn verantwoordelijk voor alle onderbedrijven die daar werken. Dus dat hebben ze sowieso als standpunt ingenomen. Maar we hebben Harsco wel meegenomen. Ja. En dan heb je ook nog de pelletfabriek die heel oud is. Ja, ja. Kijk, er is hoe dan ook sprake van enorm achterstallig onderhoud. En de omwonenden die hebben nu geïnvesteerd in geweldige camera's. En die camera's die staan pal op de oude installaties van Tata Steel. En wat denk je dat daar het geval? Want dat hebben ze met eigen geld gedaan. En wat denk, want in dit soort zaken, dus industrieën, die moeten hun eigen vervuiling melden bij de provincie. Heel raar, hè? Dus je gaat over de schreef. Hè, er is sprake van een enorme overtreding, bijvoorbeeld. En dan moet je en zelf dan melden. Moet je dat zelf melden. Ja. Nou, wat denk je dat het gevolg is geweest van het ophangen van die camera's? Waar alles op staat. Want dat wordt allemaal ook doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Waar alles op staat. Wat denk je dat het gevolg is? Geen idee. Een plotselinge, toevallige, extreme toename van het aantal meldingen door Tata Steel zelf. Ja, ik bedoel, ik ben totaal niet van het C-woord. Hè? Ik ben totaal geen complotdenker. Maar sinds de camera's is het aantal meldingen van incidentele voorvallen. Incidentele, ik noem het structureel. Het zijn er namelijk sowieso al 2000 per jaar. Is extreem. 2000 incidentele voorvallen per jaar. Ja, en daar focussen wij ook heel erg op. Hè? Dat die incidentele voorvallen, die staan nu dan op die camerabeelden van die omwonenden. Ja. En als je dan plotseling ziet dat die meldingen dus echt giga oplopen vanaf de maand dat die camera's daarop staan, dan denk je, wat is dat voor een debiel systeem? Is de politiek gewoon echt totaal gestoord om te denken dat industrieën zich houden aan een soort moreel kompas? Dat als er midden in de nacht iets gebeurt en niemand ziet het, dat ze dan zelf wordt gaan dat dan bellen. Gemeld? Ja. Ja, ik ben daar toch een beetje sceptisch over. Maar we zitten wel met een probleem, want daar Tata Steel die biedt iets van 9000 banen, geloof ik. Het is echt een gigantische werkgever voor heel veel mensen. Nou, dat valt best wel mee, hoor. Vind want je er zijn volgens mij 1.2 miljoen banen in Noord-Holland. Heel veel. Dus die 7.000 of 9.000. Natuurlijk, er zijn ook de toeleveranciers, et cetera. Maar dat valt best wel mee. Maar bijna alle technici die werken bij Tata Steel, die zijn zo gespecialiseerd, daar is zoveel behoefte aan. Ja, mij is gezegd, volgens mij heeft Greenpeace daar onderzoek naar gedaan, dat bijna alle werknemers die bij Tata Steel werken zo een nieuwe baan hebben in de technische industrie. Willen ze dat? Heb jij met contact gehad met arbeiders of nee, technici van de? Nou, ik weet wel. En dat, ik bedoel, die mensen die werken hard, die houden van hun werk, die houden van hun bedrijf. En ik vind dat ook heel mooi, die loyaliteit die ze hebben. En er wordt ook goed voor ze gezorgd, heel goed voor ze gezorgd. Dus ik begrijp dat ook wel. Maar er is gewoon een spanningsveld tussen gezondheid. Hè, bedoel, ouders die bang zijn dat hun kinderen, dat de astma die hun kindjes hebben, dat het gevolg is van Tata Steel. Nou, ik sluit dat in het geheel niet uit. Vooral ook omdat artsen die ik gesproken heb en die ook aangifte hebben gedaan, ja, die beamen dat er gewoon bepaalde ziektes veel meer voorkomen. En als je dan een keuze moet maken wie wie heeft het meeste recht van spreken? De mensen die misschien toch wel weer vrij makkelijk aan een baan komen, of de mensen die ziek worden en misschien voor altijd hun gezondheid verliezen, of kanker krijgen, of allerlei bloedziektes krijgen. Ja, dan is voor mij de keuze vrij makkelijk. Dan denk ik, zorg ervoor dat dat bedrijf duurzaam wordt, snel duurzaam wordt. Laat de mensen daar niet nog 10 jaar op wachten. En zorg ervoor dat je je verantwoordelijkheid neemt, provincie. En zorg ervoor dat jij je verantwoordelijkheid neemt, Tata Steel. En zorg ervoor dat de mensen die daar werken met rust daar kunnen werken, omdat ze denken, nou, het is wel in orde, het is wel relatief schoon. Maar ik denk zelf dat een staalfabriek van die grootte, met die processen die daar plaatsvinden, ja, dat kan gewoon niet in zo'n dichtbevolkt gebied. Dat moet dan buiten Nederland? Misschien. Want heel Nederland is dichtbevolkt. Ja. Dat, ja, dan heb je ook weer geen zicht op de, ja, maar op het arbeidsproces. Zijn dat klopt, heet. Dat klopt. Maar ik denk dat we minder staal moeten kopen. Ik denk dat we sowieso een omslag moeten maken in de ongebreidelde consumptiemaatschappij. Dus dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Hè, maar dat heeft even niks met die strafzaak te maken als advocaat. Maar dat is gewoon waar mensen naartoe zullen moeten. We zullen anders moeten gaan leven. Datzelfde artikel 173a, hè, van dat opzettelijk vervuilen en mensen hun gezondheid in gevaar brengen, heb jij gebruikt om Chemours, ik moet heel de tijd aan die naam denken, voorheen DuPont aan te pakken. Zij vervuilen de omgeving in Dordrecht met PFAS. Verschrikkelijke deeltjes die eigenlijk nooit meer verloren gaan, die voor altijd blijven bestaan. Dus ook als ze in je lijf zitten, ja. Prachtige film over gemaakt, of heel verontrustende film, ja, over wat DuPont in West Virginia heeft gedaan. Hè? Film van Todd Haynes, Dark Waters heet hij. Daar gaat het ook over willens en wetens. Want die directie, die CEO's, die wisten al 20 jaar dat in de omgeving terechtkwam. Nou ja, dat is gewoon zo crimineel dat, ik bedoel, je hebt vast de uitzending van Zembla gezien, hè, waarin er proeven worden gedaan met die stoffen, die PFAS-stoffen en andere varianten daarop. En dat ze dus bezig waren met die proeven op die apen. En dat die apen na 2 of 3 proefjes, want ze zouden er 30 mee doen, zeg maar ongeveer, geen idee precies wat. En dat die apen, die stierven al tussendoor. Ja, een aap en een mens. Ik bedoel, ja zoveel qua lichaam verschilt het allemaal niet zo ontzettend veel. En dat was gewoon bekend bij DuPont. En DuPont die heeft dan nu Chemours ingesteld om daar dan een andere naam aan te geven en een soort ontkoppeling te maken van alles wat bekend is geworden bij DuPont. Ja, en ook Is dat waarom die naamsverandering is? Dat is toch om ervoor te zorgen dat dat ontkoppeld zou worden. Van al die negatieve connotaties. Van al die negativiteit, ja. Van al die, en die zaak die is nog in de voorbereiding. Hè, want daar zijn al meer dan 2000 aangiftes in die zaak. En die ben van particulieren. Van particulieren die daar in de buurt wonen, die daar in de buurt gewoond hebben, die zich grote zorgen maken. Mensen die kanker hebben, die bang zijn dat dat komt doordat ze in de buurt van Chemours altijd hebben gewoond en daar hun groenten hebben verbouwd en dat hebben genuttigd. Nou, daar hebben we ook RIVM-rapportage en andere rapporten. Ja, die bijzonder steunend zullen zijn voor dat onderzoek dat hopelijk gelast gaat worden door het Openbaar Ministerie in deze aangifte. Ja, dat is pas net opgepakt. Ja, He, dat is sinds 1,5 maand is dat opgepakt. Okay. Dus dat is nog in de opbouwfase. Maar zoveel mensen hebben al meegedaan. Dus. Ja. Heb je nog meer bedrijven op je lijstje? Nou, ik heb. Kijk, je kunt. Je eigenlijk moet de overheid de verantwoordelijkheid nemen. En de overheid moet ervoor zorgen dat burgers niet een advocaat moeten inschakelen om aangifte te doen tegen een bedrijf dat door de decentrale overheid al lang teruggefloten had moeten worden. Dus het is eigenlijk om te huilen dat ik deze aangiftes namens individuen moet doen. De decentrale overheid en de centrale overheid had die mensen al lang geleden moeten beschermen. En had ervoor moeten zorgen dat de vergunningen en de gaten in de vergunningen, dat die nooit gevuld hadden mogen worden, ja, met allerlei redeneringen waardoor dit zo lang heeft kunnen plaatsvinden. Dus het is mijn grote streven is, want mensen denken ook wel eens dat dit een verdienmodel voor mij is. Nou, echt niet. Maar goed, daar zal ik verder. Nee, waarom niet? Nou ja, omdat er vaak ook gewoon heel weinig geld is om dit soort zaken te doen. Dus ik doe dit niet gratis, dat niet. Maar dit is niet een verdienmodel voor mij. Dat is absoluut niet het geval. Dit is ook een dit zijn principiële zaken voor mij. En ik ben ook dolblij dat ik ze voer, want ik vind het ongelooflijk belangrijk. Ik zit ook niet voor mijn lol nu midden in de nacht met jou te praten. Jawel, want ik ben eigenlijk gewoon een totaal geen avondmens. Maar ik vind dat deze discussie op milieugebied, op klimaatgebied, op biodiversiteitsgebied, op een overheid die gewoon het laat versloffen. Ja, die discussie moet gewoon losgeklopt worden. Ja, en dat doe ik dan via deze procedure. Maar het is natuurlijk van de zotte dat hier een aangifte bij het Openbaar Ministerie moet liggen. Dit had veel eerder. Nou ja, sowieso dat de rechtspraak zich moet bemoeien met beleid eigenlijk. Want daar komt het op neer. Het is te zot voor woorden. Ja. Het is gewoon. Maar dat is. Wil je zelf niet de politiek in? Nou, ik moet er echt niet aan denken, eerlijk gezegd. Nee. Nee. Ik zou zo gefrustreerd raken van gewoon alle bijdingen die er dan ook nog eens op je afkomen. Nou, op de eerste plaats, vaak 's nachts tot 3-4 uur debatteren en vergaderen. Maar even los daarvan, ja, het is allemaal zo kortzichtig. Ik bedoel, alles is gericht op het binnenhouden van de kiezer, het electoraat. Terwijl er nu keuzes moeten worden gemaakt die niet voor 4 jaar worden gemaakt, maar die gewoon voor de komende 100 jaren moeten worden gemaakt. Dus, en nou ja, ik hoop op iemand met een rechte rug en hele goede plannen voor de toekomst van onze planeet. En dus ik ga sowieso natuurlijk niet de laissez-aller, laissez-passer liberalen, die zijn natuurlijk voor mij totaal hebben die gefaald de afgelopen jaren. Weet je wat ik zo grappig vind als ik naar jou luister? Ja. Er zit nergens twijfel. Jij weet echt heel erg zeker wat je zegt. Nou ja, dit is mijn mening, ja. Ja. Dus met veel aplomb. Ja. Maar er zit ook een soort enorme woede in, of niet? Nou ja, ik vind het echt te zot voor woorden, heel eerlijk gezegd, dat we het allemaal zo ver hebben laten komen. En ja, dat, dan had ik misschien de politiek in moeten gaan. Maar ik ben ook onderdeel van we. Hè? Ik heb ook heel lang. Ik heb ook een tijd dat ik gewoon het niet wilde horen wat er allemaal misging met het milieu. Dat ik het gewoon, dat ik het wegzepte. Dat als er op het journaal weer iets helemaal kapot gemaakt werd, een prachtig natuurgebied, door weet ik veel wat voor een onverschillige boot met olie of weet ik wat. Ja, dan zepte ik dat gewoon weg. Ik kon het gewoon niet aan. Want ik denk dat met veel mensen op dit moment ook aan de hand is. Dat ze het gewoon niet aan kunnen. Nou, ik kon het ook niet aan. En nu kijk ik het beest in de bek. En dat komt ook natuurlijk door mijn leeftijd. Ik denk van ja, ik moet toch nog iets doen. Alsof je nog niks gedaan hebt. Nee, nou ja, ik vind dit wel echt veel belangrijker dan het werk dat ik eerder heb gedaan. Of nog steeds ook doe. Ik bedoel, het rechtssysteem is super belangrijk. En het is heel belangrijk dat je als strafrechtadvocaat de waakhond bent van een eerlijk proces voor individuen. Maar ik vind dit en dat blijf ik ook doen, want het zijn, ik hou ook echt van mijn werk. Hè, dit is mijn passie en dat is godzijdank ook nooit. Door cynisme ben ik die passie nooit kwijtgeraakt, gelukkig. Af en toe vind ik het heel moeilijk om aan te lopen tegen hoge muren waar je niet doorheen komt. Wat voor hoge muren dan? Ja, gewoon soms ook de... De manier waarop recht gesproken wordt, dat ik ook zie dat rechters overbelast zijn. En het hele systeem. Het hele systeem is vastgelopen. En dan die oververmoeidheid die je tegemoet straalt. Ik vind het soms wel echt een zwaar vak, hoor. Is het ook zwaarder geworden sinds de moord op Dirk Wiersum en de moord op Peter Aardevries? Zeker. Ja? Ja, voor iedereen. Dit is gewoon zo... Zo'n drama dat... Ja, dit, de, ja dat, dat, ik heb daar gewoon bijna geen woorden voor. Ik heb er gewoon geen woorden voor, eerlijk gezegd. Het was toch altijd zo dat je dacht dat... en dat was de oude penose ook. Mm-hmm. Hè, van vrouwen blijf je af, van kinderen blijf je af... en van de professionals blijf je af. Ja, en... Er is een verharding en daardoor ook een polarisatie in de rechtspraak ontstaan. Ook in de rechtspraak? En een angst. Ja? Ja, natuurlijk. Die het werk heel moeilijk maakt. Ben jij nooit bang? Ik ben niet zo snel bang. Maar toen Dirk werd vermoord, toen dacht ik... mijn god, waar zijn wij in beland? Nou, dat was wel echt next level. En ja, we waren toen gewoon totaal gedesoriënteerd, kapot. Dat heeft maanden geduurd. En je merkt nu nog steeds dat in bepaalde processen... ja, dat de onbevangenheid van het leveren, ook door rechters en officieren... het leveren van een eerlijk proces... Nou, ik vind dat wel soms aardig teruggelopen, ja. Omdat mensen bang zijn dat ze iets op hun bord krijgen. Omdat je gewoon voelt dat ook de professionals in de zaal... dus de rechters en de officieren... soms 5 officieren van justitie naast elkaar. En dan mag er dit niet en dan mag er dat niet. En dan, je voelt dat het eerlijke proces vergiftigd is. Ja. Door angst bij... procesdeelnemers, door natuurlijk gewoon wat er is gebeurd. En er zijn geen afdoende maatregelen genomen... waardoor de moord op Dirk Wiersum een heel betreurenswaardig... eenmalig incident is? Nee, dat werkt gewoon door en nog steeds door. Ja. En als je al die flinke uitspraken, zoals je die ook het laatste uur hebt zitten doen... dan ben je ook niet bang dat je een boze boer achter je aankrijgt? Of, nou ja, die boze boer, ik wil met alle plezier een discussie met hem voeren. Ja. En als die boze boer mij aan een riek wil rijgen... ja, daar ben ik niet zo bang voor, eerlijk gezegd. Nee. Waarom zou die boer boos op mij moeten zijn? Ik doe mijn werk. Hij wil zijn werk doen. Ik wil mijn werk doen. Ik wil mensen bewust maken van hele grote problemen. En sterker nog, ik denk heel eerlijk gezegd... dat alle klimaatmaatregelen en ook de stikstofmaatregelen... ja, die gaan de boer redden. Want, in welk opzicht? Ik bedoel, als wij gewoon zo doorgaan zoals het nu gaat... ja, dan gaan we er allemaal aan. Dat wil toch niemand? Ja. Dus ik bedoel, de aandeelhouder... van een groot vervuilend bedrijf die zijn geld stopt in de fossiele industrie. Ja, die is eigenlijk gewoon ervoor aan het zorgen... dat het verdiende geld, wat hij met zijn aandelen misschien buurt... misschien helemaal nooit meer uitgegeven kan worden. Want wat heb je aan geld als de planeet niet meer aantrekkelijk is? Dat vind ik ook zo grappig, verwonderlijk, dat de hele klimaatproblematiek... en je daarvoor overdruk maken en voor inzetten... dat geframed wordt als iets wat links is. Nee, het is totaal niet links. Nee, maar het is wordt wel vaak zo gedaan. Maar terwijl, niemand is er straks meer. Het probleem is dat als je, denk ik... echt wil dat je geld nog iets waard is... ja, dan kom je 9 september naar Den Haag om 12 uur... in Den Haag. Dan kom je daar demonstreren. Dan ben je de grootste activist ever. Want de mensen met echt veel geld, ja, die moeten beseffen dat de eindigheid van het kunnen genieten, ik bedoel, alles wat genot oplevert, zitten op een terrasje, het zwemmen in een schone zee, het nemen van een douche, het drinken van een goed glas wijn, het eten van gezonde een lekker lucht kaasje, gewoon alles. Alles staat of valt bij een gezonde planeet. Dus noem mij iets wat je nog kunt doen als de planeet naar de kloten is. Noem me één ding. Nou ja, noem maar iets. Nee, er is niks, denk ik. Nee, er is dan niks. Dus het is niet een linkse hobby. Het is niet een progressieve hobby. Het is een hobby die iedereen zou moeten uitoefenen. En ik hoor wel eens verhalen dat als de hele wereld geen vlees meer zou eten, natuurlijk, want het zou heel veel gevolgen hebben voor allerlei industrieën en daaraan vastzittende industrieën, et cetera, et cetera. Maar dan zou er al een enorme stap gezet zijn. Of als iedereen veganistisch zou zijn. Ja, ik denk het nog wat kleiner. Ik denk als iedereen de helft van de week vlees zou eten in plaats van... Nou ja, ik zou gewoon zeggen van we hebben een autoloze zondag gehad. We doen een vleesloze vrijdag en we doen een zuiverloze maandag. Waarom niet? Daar word je echt niet ongelukkig van. Levert echt geen trauma's op voor kleine kinderen als ze dat op die manier zouden moeten doen. Ik bedoel, kom, doe iets. Overheid, in godsnaam. Is dit waar je nu mee bezighoudt? Is dat eigenlijk de kroon op jouw werk? Ach, wat is een kroon? Weet ik niet, maar je zegt dat je het eigenlijk belangrijker vindt op dit moment dan de andere dingen die je doet, die je ook met veel plezier doet. Nou ja, het belangrijkste. Ik bedoel, want ook mijn individuele cliënten die ik bijsta, die hebben er ook belang bij dat als ze weer buiten komen, dat ze toch nog een beetje kunnen genieten in die buitenwereld. Jij bent, je bent 65 geworden. Mm-hmm. Je gaat vast nog niet met pensioen. Nee, echt niet. Nee. Zeker niet. Als je nou terugkijkt, waar ben je het meeste trots op? Nou, ik ben eigenlijk, dat klinkt, en het is geen valse bescheidenheid, serieus niet. Het is alsof dit werk gewoon bedoeld was om te doen. Het is gewoon mijn hobby. Dus het is... Maar toen je rechten ging studeren, was het helemaal geen liefde op het eerste gezicht? Nee, helemaal niet. Dus maar het werkt zelf wel. En ik ben ook niet zo'n groot jurist, hoor. Dat valt allemaal wel heel erg mee. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk dat ik vind het spreken, het gebruiken van mijn stem en argumenten als instrument voor wat ik wil en kan bereiken, dat is iets wat ik heel goed kan, denk ik. Maar het diepe juristenwerk, zoeken naar jurisprudentie, regels en wetten. Dat vind ik nog steeds. Dat is nog steeds niet iets waarvan ik denk van, nou, dat vind ik nou het allerleukste om te doen. Dus ik ben echt een feitenadvocaat en ik ben een overtuigingsadvocaat en ik ben een kansloze zakenadvocaat. Ik ben dus ook altijd wel vrij dol geweest op kansloze zaken om dan toch net even dat ene dingetje te vinden waardoor het niet kansloos wordt. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik vond eigenlijk die tabaksindustriezaak wel ook wel een beetje, hè, want ik werd echt uitgelachen in het begin toen ik aangifte deed. Maar het was helemaal niet zo'n... Die argumenten, die waren helemaal niet stupide. Totaal niet. En daar is ook langdurig over gedacht. En er is wel een zaadje geplant dat de verslaafde mens hoeft zich niet te schamen. Die is verslaafd gemaakt door de tabaksindustrie. En die mensen die hebben wel ook tegen mij gezegd, goh, eindelijk ben ik van dat schuldgevoel af. Ik begrijp eindelijk wat de tabaksindustrie mij heeft aangedaan. Dus... Ja, het is maar waar je hoe je ernaar kijkt. Ja, maar dat is... Ja. We kunnen nog heel lang doorpraten, maar de tijd is om. Oké, nou, het was leuk, midden in de nacht. Ja, ja. Dank je wel voor je komst naar onze studio, Benedikt Wiek. En heel veel succes met alles waar je zo gepassioneerd voor staat. Dank je. Morgen is Atze de Vrieze hier. Hij praat dan met Rico Voorberg, programmeur van het Graceland Festival, dat donderdag 17 augustus losbarst op het scoutinglandgoed in Zeewolde. Straks op deze zender Misha. Zij gaat in gesprek met G. Reinders. Ik zeg nog even, abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. Bijvoorbeeld als je aan het demonstreren bent op de A12. Ik zeg maar wat. Ik wens je voor nu een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.